एक बेटी जी अपनी ब्यान ने पुष्कर मेलो देखवा के लिए काई केवे अरे रे रे रे रे रे पुष्कर जी को मेलो दिखाए।